نعم بسم الله. النقطة السادسة نقطة يسيتها ذكر بعض السمات كتاج بعادي يا علامة ومعالم سمات نمعالم نينين ومونيا كيوة نمانيشة علامة زكو كتنبوه كيتو المنهج السلفي أو سلفية زكوه زكو جيوة منهج السلفي نسلفية. Kwa nini? Kwa sababu leo hii kila mtu asema ni salafi. Wakati inatangazwa dawa ya salafia katika nchi yetu palikuwa na vurugu nyingi sana. Kuna watu jita salafi nini? Walipoona jina linazidi kupata nguvu na watu wanazidi kukubali dawa na wao walikuwa na nani tena? Na wao walikuwa na salafi. Si kama mnaelewa Kiswahili. Lakini nakumbuka hapa juzi kuna mtu mmoja alitumia message ujumbe kupigia simu kaniambia bwana mashehe wanataka mazungumzo mashehe wakubwa wale wazee waliotangulia kuja kutangaza uwaswali hapa Tanzania wanataka mazungumzo na nyie vijana mazungumzo gani kwa sababu nyie wote ni masalafi. Sasa tumeanza lini kwa sote masalafi? Mbona sisi ni masalafi ya jadida halafu wenyewe ni kadima? Asiaa. Wenyewe walisema nyie salafi ya jadida kwa sababu mna misimamo mikali. Nikamwambia sio kweli. Sisi nakumbuka zamani wakati sisi bado tuko kwenye bid'a hatujaijua hii manhaji hadha tujalia muongozo wa kuingia kwenye sunna nyie maswali mlikuwa mnawakatia watu suwali zao mlangoni au hamkuwa mnakata suwali za watu mlangoni ni kweli zilikatwa je mliwaitwa ansaru jadida wale walikuwa wanakata suwali vijana walikuwa na hamasa mlikuwa mnawaita answaru jadida hapana kwa nini hao mnawaita salafia jadida kama wale walifikia hatua ya kuwakatia watu suwali zao na hamkuwaita ni answaru jadida mbona hawa masalafi mwaita masalafia jadida nikamwambia hiyo nukta ya kwanza mjibu kwanza lakini nukta ya pili haya mazungumzo yanakuja kipindi hiki yanakusudia nini? Mbona tumetulia? Nyie mna dawa yenu na sisi tuna dawa yetu. Nyie mna wasiwasi gani? Si muendelee tu na majukumu yenu? Ah, unajua nataka umoja, sababu sisi wote ni watu wa sunna za dawa. Mimi sihusiki na hilo jambo, watafute wahusika. Simtaji ni nani wala sisemi ni shehe nani. Lakini maji ya kushingoni. Na wenyewe sasa hivi ni masalafi. Hata juzi juzi kuna mmoja sisi wote ni masalafi. Sisi wote ni masalafi. Yesu mkomba kata. Mmekuwa ni leo masalafi. Sasa hizi ni propaganda na talbisi ambazo zinafanywa kwa baadhi ya watu mpaka wanapata kigugumizi. Sasa masalafi kina nani? Sasa tuna haja ya kuzijua alama hizi ili kuweze kujua ni kina nani salafi. Tufahamiane vizuri. Takarara mimma madha anna salafiyya hiya as-sirat al-mustaqim. Imetangulia katika haya tuliyosoma kwamba salafiyya maana yake ni njia iliyonyooka. Mmeelewa maana ya salafiyya? Salafiyya ni njia iliyonyooka. Man salakaha naja. Mwenye kuipita hiyo njia amesalimika. Wa man tarakaha dhalla wa ghawa. Na mwenye kuiacha amepotea na kuangamia. Wa na'yadu billah. Lita falihadha al-manhaj al-mubaraka. Hii njia yenye baraka. Wa lihadhihi ad-da'wa al-mubaraka. Na hii da'wa yenye baraka. Jumla kabiratun min al-mazaya ina sehemu kubwa ya vipambanuzi. Wasimatu al-bariza na alama za wazi wa hiyo biktisar nako kwa ufupi simatun wa maalimun da'awati wa manhajin nabawi wa manhajin nabii sallallahu alaihi wasallam, ndio alama zenye kuonyesha ulinganiaji na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'dihi la ghayr, na masahaba zake baada ya mtume na si kingine. فمن معالم وسمات هذا المنهج او هذه الدعوه السلفيه ketika alama zahin jia da'wah as-salafiyah jambo la kwanza awwalan tahqiq al-ubudiyyah lillah azza wa jalla tahqiq al-ubudiyyah ni kuhakikisha watu wanakuwa ni wenye kuabudu Allah tabaraka wa ta'ala wanalingania tauhid wanakataa ushirikina. Kwa sababu ubudia haiwezi kupatikana kwa sina indhamu alishiriki. Tunafahamiana vizuri. Sisi kama nimeeleza Kiswahili. Tunaposema tahakiku ya ubudia haiwezi kupatikana tahakiku ya ubudia pasina kukemea ushirikina. Sawa. Kwa hiyo dawa hii nukta yake ya kwanza kabisa ya kuondokea ni kuhakikisha anaabudiwa Allah peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Dawa ambayo sio inayofanywa na wengine, lakini masalafi ndio dawa yao hii, wanaamrisha tauhidi, wanakataza shirki. Sawa sawa. Allah ametuambia ya ayuhan nas i'budu rabbakum i'budu rabbakum. Kuna tauhidi ngapi hapo? Ibudu rabbaku. Kuna tauhidi ngapi hapo? Mbili. Kaanza na hivi. Al-rububiyya. Ambayo ndio hiyo al-ibada, au sio? Alafu akapatia tauhidi gani? Ar-rububiyya. Na tauhidi wanaanzia wapi? Ar-rububiyya. Alafu baadaye watakuja wapi? Al-uluhiyya. Kinyume cha ukianza kuhesabu unaanzia ngapi? Moja. Ukianzia pili ukasema moja, tahira. Sawa. Kwa dawa tuselefia ibudu rabbakum, mwabuduni mola wenu. Sawa sawa. Allah akaanza kuamrisha nini? Tauhidi al-uluhiyya, tauhidu al-ibada, mwabuduni mola wenu mlezi aliyekuumbeni akakuruzukuni anakumilikini na kuendesha maisha yenu, huyo ndio mwabuduni. Mwisho akakataza ushirikina, fala taj'alu lillahi andala, msimfanyie Allah washirika. Wa antum ta'lamun, na nyie mnajua Mungu peke yake anatoa riziki peke yake, na yeye ndiye mmiliki na mwendeshaji wa kila jambo. Dawa ambayo haiwezekani ukaanza kukataza ushirikina na kulingania tauhidi ukapita misikiti mitatu hapa Kahama, huwezi. Ukitoka hapo ukazungumzia tauhidi na shirki, unaishia hapa hapa msikiti wa pili haupewi nafasi. Kwa nini? Hamba ya watu washirikina, watu wengi washirikina. Mtu ana mali ana bangili na kuzimu mkononi, usimwambie umwache na bangili lake. Wewe unaevaa bangili una moja ya sifa mbili, ima ni mwanamke ima ni mshirikina. Utuambie moja, wewe ni nani? Hamjaelewi. Kwa sababu bangili si pako la mwanamke, na wewe si mwanaume, umevaa nini sasa? Tofauti na hivyo la mizimu vua. Usiseme, ukisema umeleta faraka, unagawa watu. Sasa nini? Imamu pigarani usisheme, muadini mchawi usisheme. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw kwenye jambo la kwanza alama yao tahkimu rububia, wanasafisha kwanza tauhidi. Uchafu wote wa namna zote za ushirikina watakiwa kubandua, hamna kurejeza kamba kwenye kukemea ushirikina. Wamekuja watu kwa Mtume katika ya kuda wanampa baia ya Uislamu. Wageni hawa wamekuja kumpa baia ya Mtume ya Uislamu, watu kumi. Mtume akakubali kwa mtu wa kwanza, akampa baia wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, kaishia hapo. Mmoja akamwacha. Masahaba akamwambia Mtume, baiata tisa wa tarakta wahida, umewapa baia watu tisa, umemwacha mmoja. Tumekwambia ina alaihi tamima, umemwacha kafari hizi. Sababu ya kumwacha kafari, kafari hizi. Mbona akakuja pembeni? Njoo kafari hizi. Sijua hikwa haa, kama hirizi siwezi kumpa baia ya Uislamu mtu aliyevaa hirizi. Anayeshona hirizi ndio imamu wa msikiti. Wewe unatembea wapi? Mmeshanielewa? Kwa hiyo taratibu nimekuulia, jambo la kwanza hili aamuliwe Allah peke yake, ategemewe Allah peke yake na aombwe Allah peke yake. Thania, jambo la pili tahqiqu tajribi mutaba'ati li rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kuhakiki ufuataji wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumfuate Mtume tu, hamna mafala ya shekhe wala darweshi. Mtume tu, weka darweshi pembeni, weka shekhe pembeni. Darweshi akimkubali Mtume tutakwenda naye sambamba, shekhe akimkubali Mtume tutakwenda naye sambamba, akimkhalifu Mtume aa, hatutaki na hatuji wala hatukuungi mkono. Ukimwona salafi aenda kuswalisha msikiti wa watu wa bid'a, wakamheshimu shekhe, tafadhali tafadhali, tangulia kuswalisha, akawasalisha ili kuwafurahisha, akasalisha kizushi. Baada ya kutoa salamu kawaambia Fatiha, umbe huyo sio salafi, huyo sio nani. Alama ya pili, hana tajiriyu mutaba. Unamaliza kusalisha, unatoa salamu, unaendelea na arkani zao. Wakikwambia shekhe, lete dua, mimi naendelea na arkani sijamaliza, dua endeleeni wenyewe. Alafu uone magharibi utasalisha. Uwezi kusalisha. Na wako wa tablighi wakisimama kufanya bayana, anasema mafanikio yetu hapa duniani kaburini na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameyaweka ndani ya dini kamili. Dini kamili ni kufuata utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yako yote. Kwa dini hiyo, baada ya dua tukae chini, kuna maneno ya imani yatazungumza. Alafu anaambiwa amini lete dua, anaambia wewe si lini mtu aleta dua msikitini? Wapi? Hakuna mambo ya hidafi katika dini. Kwa hiyo tajiridi ni mutaba, kumpokesha Mtume katika kumfuata, maanake hakuna kuonea watu haya. Hata kama ni mbele za watu, shekhe lete dua, na hakuna dua. Dua ya nini? Shekhe mmoja anasema ni mtu wa sunna, kasali msikiti watu wa bida, wala kusudi shekhe lete dua. Aje lete dua shekhe. Hapa na nini? Lete dua shekhe. Hapa na wapi? Lete dua shekhe. Wewe tuombee bwana. Hapa katika pale mimi ndio. Ukaje oh, okay. Ndio kwa maliki. Ah. Mwanaume gani? Kuambia hakuna dua. Unalipesha kitu gani? Tajiribu mutaba, jambo la pili. Thalitha, jambo la tano, luzumu fahami salafi salih, kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia, liladillati shar'iyya, kwenye dalili za kisheria, wa adami lkhuruji an dhalika, na kutotoka katika fahamu hiyo. Nani wa kwanza aliyefahamu ufahamu wake? Mmoja anasema hivi, kitima hivo kurehemu huko, kaulizwa urehemu kupo ndo vipi? Mama Aisha aliambiwa baada ya vita vya Siffin, akawa anawaambia watu mtendieni waliokufa katika masahaba kwenye vita vya Siffin, wakawa wanamtendia fulani bin fulani, anasema Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ndio kurehemu hiyo ndio kitu. Umeelewa? Hiyo ni kitu. Yaani wewe ukisema Imamu al-Bukhari rahimahullah, umeshasoma hikma tayari. Sasa kama ni hivi, kuna haja ya kugawana majuzu? Kuna haja ya kuwaita watu? Kuna haja ya kupika madaa? Sio ni madaa. Si unasema tu. Nani kama Abu Bakar? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Si basi. Sari kitu mayu. Kama ndio shida cha ujanja ya kudanganya watu. Unadanganya watu hivi hivi bwana. Kuna kitu gani kwenye Qur'an? Kwa hiyo hii ni propaganda. Ufahamu sahihi wa Qur'ani, ufahamu sahihi wa Sunna. Ni lazima utumike ufahamu wa masahaba. Akaleta hoja ya dini. Kasema Bwana Mtume Muhammad katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud alikuwa hasimami kwenye kikao ila anasoma dua. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. كويس دليل يا ابو يكون كيكاو يا شيخ يكون في دليل يا ابو يكون هي نني كتقوليه كاتيكا هيو فهم في حديث مجلس يكبر hadithi ya Aisha iko wazi. Mtume alipokuwa anasimama na kwenye kikao alikuwa akisoma dua moja, subhanallahu wa rabbana alhamdi, kasoma hiyo moja. Asafuru kwa mtu bila mizamu na khair, ha dua ya kafara ya kikao sikia mtu ile hiyo sema kwa mtu mshe ngombe kwa wapi hiyo. Hadithi hapa kachukua riwaya salihina alionyesha hadithi. Kwa hiyo unaelewa mjua ndio mtume alikuwa anaombea masahaba. Amekwambia mtume alikuwa anasoma. Au alikuwa anawasomea? Kuna mtume alikuwa anawasomea au mtume alikuwa anasoma? Alikuwa anasoma. Wewe unasoma au unawasomea? Ni Kiswahili tu. Mambo gani? Ishini Kiswahili kwa jamaa. Mimi nikamwambia, rudia kuna hadithi ya Abdullah bin Umar. Anasema in kunna la na'udhu li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fil majlis wahid 100 marra. Rabbi ighfir li wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Tulikuwa tunahesabu kwenye kikao kimoja cha mtume akikaa, anasema Rabbi ighfir li wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim mara 100. Alikuwa anasema, alikuwa anawasemea. Si adhkari hii mtume alifanya adhkari mwenyewe? Na hii dua ni adhkari mtume akifanya yeye mwenyewe kwenye kikao akisoma. Wewe mbona unawasomea watu? Akahama akasema inasidi katika dini mtu akikwambia muombe dua muombe. Baada ya sala hapo. Na unajua kwa nini bila? Eti sio amenambia muombe dua. Baada ya sala ya fardhi unajua wazushi kawaida yao wanaomba dua baada ya sala ya fardhi. Na wewe wanakwambia muombe dua, wewe unaomba dua, wasema kwamba wanakwambia muombe dua. Na inasidi kwamba katika sunna moja katika tawassul ya sharia ni mtu kumwambia ndugu yake aliyekuwa hai yuko amuombee dua. Nikamwambia hadithi katika Bukhari mtume asema wala'ana Allahu man awa muqita. Allah amemlaani mwenye kumsaidia mfushi. Yule aliyekuambia muombe dua ni mfushi au sio mfushi? Mfushi. Lile jambo lilikuwa la kufanya na mfushi au sio na mfushi? umedaniwa. Ah, ni masala kwenye msimamo mkali, mada yetu ikaishia. Na siku zote huwa ndio mwisho. Kwa nini? Kwa sababu watu hawataki kuleta fahamu ya wema waliotangulia katika nususi za kitabu na sunna. Wanataka watumie akili zao kwa ajili ya kupindisha njia ya sawasawa. Sasa wewe kijana wa kisalafi, elewa hizi ndio alama zishike. Tumefahamiana vizuri. Mfano wa mwisho, Allah anasema fadhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Allah utajwa mwingi, au sio? Wasabbihuhu bukratan wa asila, na kumsabihi asubuhi na jioni. Hii dalili wanaitumia watu wa kadiria kukohoa, ni dalili ya kumtaja Allah kwa wingi. Kwa Allahu Allah, Allahu Allah, mpaka mara 111. Dalili yao ni hii. Waambia hapana, hii aya kwani imeshuka kwenu? Si aya ilishuka kwa mtume na masahaba zake, walikuwa wanafanya hivi. Kwa hiyo kwa kitendo cha kutokuitanguliza fahamu ya wema waliotangulia masahaba, mmeingia katika upotofu. Kwa lazima mrudi katika ufahamu wa nususi za kitabu na sunna, kwenye ufahamu wa wale waliokuwepo wakati vinafundishwa vitu hivi. Tumefahamiana vizuri. Tayyib. Rabi'an. Jambo la nne. Al-hadharu wa tahadhiru min al-bid'i wal mubtadi'a. Kuchukua tahadhari na kuwatahadharisha watu wengine uzushi, uzushi na kuwa pamoja na wazushi. Lazima mtu achukue tahadhari. Yeye mwenyewe ajiweke mbali na uzushi. Na ni lazima awatahadharishe watu na uzushi. Hii ni alama yao ya nne. Mmoja katika mashehe wanaharakati, wanajiita ni watu wa sunna, anasema kwamba yeye anafanya harakati lakini hasemi sunna na bid'a. Yeye atakuwa anasema haki na batili. Vipi? Haki na batili ndio maana yake nini? Maana yake hii sunna na bid'a imeleta farqa. Ukianza kuwaza bid'a unaleta farqa, wengine wanakasirika, wengine wanaondoka. Lakini ukisema batili, watu hawakasiriki, watu hawaondoki. Kwa hiyo atakuja kuwafurahisha watu. Wewe una hikma kuliko mtume aliyekuwa anasema kwenye mimbari, kullu bid'atin dalala. Mtume amezungumza bid'a ni upotofu. Wewe unataka useme kwamba ukisema bid'a utaleta utawagawa watu. Unataka useme haki na batili. Na hakuna watu wenye kukataza bid'a ila ni assalamu. Hii ni alama ya nne. Khamisan, alwasatiyya baina alghuluwi waljafa. Ni wakati kati. Wako kati na kati, baina alghuluwi, hawajachupa mipaka. Wakapenda mpaka wakapindukia. Waljafa, na wala hawakuuza mpaka wakadharau na kuziacha baadhi ya sunna na mafundisho ya dini. Wao wako kati na kati. Na ndio maana utaona as-salafiyun, mtu akinyooka wananyooka naye, akipinda wanapinda naye, wanamwacha pinda, tunabaki hapa hapa, huku hatupindi. Wasatia ni watu wako kati na kati, hawana ghulu. Wakimpenda mtu mpaka wakamlamba mikono, hamna usharifu kwenye salafi. Sisi wote ni masharifu humu ndani. Tunakuwa tuambia oh, sisi masharifu mawalii, hamna. Sisi wote humu ndani ni masharifu, na humu ndani sisi wote ni mawalii. Kwa hiyo hamna kutambiana humu ndani. Haya mambo yako kwa masufi ndio ana mambo ya usharifu na uwalii. Sisi wote humu ndani ni mawalii. Tunafahamiana vizuri na tunaheshimiana, na kila mmoja na fadhila zake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini hakuna kitu cha jafaa. Kwa sababu mafundisho ya dini mpaka kafikia watoto kayaona hayana maana. Hapana. wenyewe kwa kukati na kati. Na baadhi ya ahli ilm wakapambanua nukta hii, akatolea mfano, waona Allah subhanahu wa ta'ala amesema ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, alipo kataja makundi mangapi? Mawili, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Almaghdubi alayhim alyahud, الضالين النصارى وأهل البدع وغيرهم. وتولى watu wa sunna ni watu ambao wamejipanga, ni watu wenye kusoma na kufanyia kazi waliyosoma. Lakini pia utaona watu wa sunna hawakujipanga na sifa ya ujinga. الضالين ni watu waliopotea wenye kuabudu pasina elimu. Wao wanaabudu tu, hawana elimu ya kuabudu, wanaabudu pasina elimu. Almaghdubi, watu waliokasirikiwa ni watu ambao wana elimu, lakini elimu yao hawaifanyii kazi. Muislamu sasa atakaposoma asifanyie kazi elimu yake, amejifananisha na hawa Mayahudi. Na Muislamu ambaye ataabudu pasina kujua anachoabudu, amejifananisha na Wakristo. Waislamu wako kati na kati, tumefahamiana vizuri. Hiyo wasatia sadisa alama yao ya tano, athabatu ala alhaqi, siku zote wamedhibiti kwenye haki, hawatoki hawabanduki milango. Hii ni haki, hata watoke watu wote, sitabaki hapa hapa, hatutoki, hatubadilishi msimamo. Tukishajua hii ni haki, hatuwezi kuiacha kwa kauli ya mtu yoyote. Athabatu ala alhaqi, kuthibiti juu ya haki. Usiweke msimamo mahala usipokuwa pasipokuwa na haki, weka msimamo kwenye haki. Qul amantu billah thumma istaqim. Sabia alama ya saba, alhirsu ala alijtimai walijtilal, kuwa na pupa, kufanya pupa ya kutengeneza umoja na watu kuwa pamoja na kupendana. Ala alhaqi wa bilhaqi, kwenye haki na kwa ajili ya haki. Hatupendani kwa sababu ya ukabila, hatupendani kwa sababu ya miji, wala hatupendani kwa sababu ya maisha. Tupendana kwa sababu ya haki, na tunakusanyika pamoja kwa ajili ya haki. Kwa hiyo masalafi siku zote wanakupa ya kutengeneza. Ndiyo maana ilipotokea nizaa katika safu ya masalafi, mahizbi walifurahi sana, wakaanza kusema, si unawaona wameanza kuhizibishana wenyewe kwa wenyewe. Tusema haya ni mambo ya kawaida yanatokea, yalitokea kwa masahaba sawasawa, mpaka wakapigana, lakini baadaye walirudi kwa kitu kimoja. Na sisi ni wanadamu, na alhamdulillah safu inarudi katika hali yake na fitina inapotea. Kwa hiyo ni watu ambao wanakupa ya kutengeneza, na wanapupa ya kuwa wamoja, na wanapenda umoja na yeyote, lakini umoja wao ni kwenye haki, na kwenye haki ndipo watakaa pamoja. Hakuna haki, hamna kukaa pamoja. Tumefahamiana vizuri. Tayyib. Thamina, jambo la nane, nabdhul furqati wal ikhtilaf, kuweka mbali, kuuchukia na kuutupilia mbali. Alfurqa, tabia ya kutengana, walikhtilaf na tabia ya kutofautiana. Unaweza watu wakatofautiana, lakini wasikae, wasitengane, wasigombane, wala wasitukanane. Kwa hivyo watu wanaweza kutofautiana katika rangi, na ikhtilafu ina hali mbili, na ikhtilafu tadadi na ikhtilafu tanawwu. Ikhtilafu tanawwu, ikhtilafu ipo na ilikuwepo tangu katika zama za wema wetu waliotangulia, lakini ikhtilafu tadadi hakuna kitu kama hicho. Ikhtilafu tadadi maana yake ni watu kutofautiana kwenye dalili. Mimi nakwambia Mtume kasema, wewe huna hoja unasema lakini, sinaelewa vizuri. Lakini lazima tutumie na sisi akili zetu. Utumia akili yako kwenye dini yangu, dini ishakamilika, wewe unatakiwa ufuate haitakiwi yakini yako hapa. Sasa mtu anayekuwa anakataa dalili, hii ni ikhtilafu kubwa. Lazima mtu huyu apimewe, lazima mtu huyu atahadharishwe na watu wamjue kwamba huyu mtu ana makosa na hapai. Tayyib, tasia, alama ya tisa, alhisu ala tahsini ilmi nafi. Masalafi katika alama yao wanapenda kusoma, wanakupa ya kuipata elimu yenye manufaa. Mtu hajui kusoma, anafanya juhudi ya kujisomesha na kutafuta mtu wa kumfundisha. Wanashirihi, masalafi kuna tabia ya kuieneza elimu baina nasi kwa watu, wadawati ilayhi, na kuwalingania watu katika swala la kusoma, maasabri ala ladha fi, pamoja na kusubiri maudhi yanayopatikana katika kusoma na kusomesha. Kwa hiyo moja katika sifa na alama za masalafi, wanasoma, wanawapenda wenye kusoma, wanasomesha na wanawapenda wenye kusomesha. Swala la elimu kwao wamelipa nafasi ya mbele. Al-ashr, alama ya kumi, al-amalu bil ilmi, ni kufanyia kazi elimu waliyosoma. Al-amalu bil ilmi, ni kufanyia kazi elimu waliyosoma. Wa hadhihi al-ma'alimu ayuha al-ahibba, na hizi alama enyi vipenzi, adillatuha kathiratu, dalili zake ni nyingi, liman taamala nususan wa alayhi, kwa yule mwenye kuzingatia dalili za kitabu na sunna, wa sirata nabi, na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min al-adillati al-jami'a, na katika dalili ambazo zimekusanya, tilkumu al-ma'alim, hizi alama ambazo tumezitaja, hadithun adhimu jalilu, ni hadithi tukufu kubwa, hadithi tukufu, huwa hadithu al-Irbad ibn Sariya, nayo ni hadithi al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, wa qad mara ma'ana ghayra marra, tumeisoma zaidi ya mara moja. Wa fi i'adatihi ibada, na katika kuirudia hadithi kuna faida radiyallahu anhu. Qala radiyallahu anhu, amesema al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, wa amana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alitutolea mawaidha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, mawaidhatan, mawaidha ambayo wajadat minha al-qulub, nyoyo ziliingia uoga, wa gharat minha al-uyun, na macho yakabubujika machozi kwa mawaidha ya bwana mtume. Fakulna, tukasema, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaannaha mawaidhatu muwaddi'in fa awsina, kana kwamba haya mawaidha yako ya leo ni ya mwenye kuaga, tunaomba usia wako, watuusia nini? Kala usikum bitaqwa Allah, mtume akawaambia ninakuusieni kumcha Allah, jambo la kwanza. Wasami'i wataa, la pili nakuusieni kuweni wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu. Wa intaamara alaikum, wa intaamara alaika abdi, hata kama atachukua mamlaka juu yako atakuwa ni mtumwa. Fa innahu man yaishi bikum, haka yule atakayeishi miongoni mwenu, kwa sababu ikhtilafa ni kathira, ataziona tofauti nyingi. Fa alaikum bi sunnati, atakapoziona tofauti nyingi ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin, na mshikamane na mwenendo wa makhalifa wema waongofu. Addu alaiha bin nawadi, ushikeni huo mwenendo wa magendo. Wa iyyakum muhtadati al-umur, na mjiweke mbali na uzushi wa mambo katika dini ya Allah. Fa inna kulla bid'atin dalala, hakika kila jambo la uzushi ni upotofu. Huu ni usia, na hii ni hadithi ya mtume, imekusanya haya mambo yote tuliyoyataja hapa. Nishindwa kwa kutokamana na wakati kuirejesha hii hadithi katika haya mambo, kwa kukuonyesha wajibu istidlali, kukuonyesha sehemu zenye ushahidi wa haya mambo ya hadithi hii ambayo imekusanya haya yote. Katika neno usikum bitaqwa Allah, na usieni kumcha Allah, panaingia tahkimu al-ubudia, na panaingia tahkimu tadhhibu al-mutabaa, na panaingia luzumu kahadi salam. tunafahamiana vizuri. Hili jambo linakusanya kila kipengele katika hii hadithi, kikirejea huku utaona kinakusanya hizi alama za da'wa as-salafia, za manhaji as-salafi, kwamba ni watu ambao zinapotokea tofauti, sio kwamba kila mmoja lakini tofauti yake. Zikitokea tofauti, tunarudi pale kwa Mtume na masahaba zake, tunarudi katika njia ya sawa na tunaendelea kuwa pamoja, lakini tumejiweka mbali na uzushi na tunatahadharisha watu kuwa karibu na wazushi. Kutokamana na wakati yako, nikitamani kumalizia kipengele hichi, lakini na kipindi kimoja kimebakia, hasa nadhani inaweza ikapatikana tukamalizia au nimalizie hichi kipengele. Shekhe anasema hivi, fataamali mai ya barakallahu fiki, hebu zingatia pamoja nami, Allah akubariki ndugu yangu, ma fi hadha alhadith jami, yaliyo katika hii hadithi ambayo imekusanya min alfawaid almutahhara, faida ambazo ni nzuri, min alfawaid nako faida, almudhhirati limaalimi hadha almanhaj, faida ambazo zinaonyesha alama za hii manhaj salafi. Fakini katika hii hadithi, wasiyatun bitaqwa Allah, kumehusiwa jambo la kumcha Allah, wafi infatiha, na katika kufanyia kazi kwake tahqiqu lirububiyya lillahi azza wa jalla au jalla wa ala. Utaona kumeingia kile kipengele cha kwanza ambacho ni kuhakiki kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha na kitu chochote. Wa pili, wasiyatu bil amri bi luzumi sunnatihi, katika hadithi utaona kuna amri ya kulazimiana na mwenendo wa Bwana Mtume. Wa kijifatiha tahqiqu tajidu litibai lirasuli sallallahu alayhi wa sallam, na katika kulifanyia kazi utaona umeingia kwenye kipengele cha kuhakiki kumpwekesha Mtume katika kumfuata sallallahu alayhi wa sallam. Wa pili, wasiyatu bil amri bi luzumi sunnati lkhulafai rashidin, katika wasia utaona kuna amri ya kuwalazimisha Waislamu kushikamana na mwenendo wa makhalifa waongofu. Wa fi ifadhi dhalika, na katika kulitekeleza hilo tahqiqu luzumi fahmi salafi radhiyallahu anhu kama mara, utaona kumeingia kipengele cha kuhakiki ulazima wa kushikamana na ufahamu wa wema waliotangulia kama ilivyotangulia. Wa fihi tahadhiru min albidaa, katika hadithi utaona kumekatazwa uzushi. Wa fihi fadhihi, na katika kulifanyia kazi hilo na kulitekeleza tahqiqu tahadhiru min albidaa wa alhadaru minha wa min ahliha, utaona kumeingia uhakiki wa kukataza uzushi na kutahadharisha watu kukaa na kufanya uzushi na kuwa karibu na uzushi. Wa fihi aidan, na katika hadithi hiyo utaona anna man lazima sunnata bifahmi salafi, mtu atakayelazimiana na sunna kwa ufahamu wa wema, hakika alwasatiyya alshar'iyya, huyu atakuwa amehakiki wasatiyya ule ukatikati wa kisheria. Wa hakika baina alghuluwi waljafa, na atakuwa amehakiki baina ya ghulu kuchupa mpaka waljafa na kupunguza katika mafundisho ya dini. Wa kana ala wahdatin baina tarafayn yaqin, na atakuwa amekaa katikati baina ya makundi mawili yaliyohusiana. Wa fihi aidan, na pia vile vile katika hadithi atahadhibu min alfirqati wal ikhtilafi almadmuma, kuna tahadhari ya kuwakataza watu kuingia kwenye mpaka na ikhtilafu mbaya, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake Mtume aliposema fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Faman lazima, atakayelazimiana mafundisho haya hadithi hii ya Mtume, amina ikhtilafan kathira, atakuwa amesalimika na tofauti nyingi. Wa hadha taujihu nabawi, na haya ni maelekezo ya kinabii, maelekezo ya Mtume, yatadhamma mursal ustimbaza, yamedhamini na kukusanya dalili na ukumbuzi wa kisheria. Amru bilijtimai, ambayo unaamrisha watu kuwa wamoja, walijtilafi na kushikamana, bilhaqi wa ala alhaqi walilhaqi, kwenye haki na kuwa pamoja na haki na kwa ajili ya haki. Ni kauli kwa kauli yake Mtume aliposema fa alaykum bi sunnati, kisha akasema ardu alayha min yawati wa min al-ma'lumi al-bayyin. Na katika ma inapofahamika kwa wazi kabisa annahu la yumkin tatbiqu hadhihi al-ma'ani, haiwezekani kuyakamilisha kutekeleza haya mafundisho yaliyolezwa katika hadithi hii, wa ruhuri hadhihi simat, na kuonekana kwa hizi alama illa bil-ilmi shar'i an-nafi, isipokuwa mtu akungamane na swala la kusoma elimu iliyokuwa na manufaa. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah, amesema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, khairu sa'adati was-salamu, ubora wa maisha mazuri, ubora wa maisha mazuri, ubora wa starehe na kufanikiwa, walikamalu na ukamilifu, munhasirun fi nawaini, umefunguka katika mambo mawili, umefungika katika mambo mawili. Fi ilmi nafi, sehemu ya kwanza ni kupata elimu iliyokuwa na manufaa, wala amali salih, wala amali salih, na sehemu ya pili ni mtu kushikamana na matendo yaliyokuwa mazuri. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karami atujalie kushikamana na neema hizi, atujalie kuwa pamoja na as-salafu as-salih, na atukue pamoja na mtume na masahaba zake, atusamehe katika yale tuliyotanguliza katika matendo yetu, na atujalie mwisho mwema katika maisha yetu, na wasamehe ndugu zetu waliotangulia katika afya. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.